بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيواني وسيكو وتريكو من الستة موزي وشوال مواكب الف موجة ميانين أربعين katika darsa ya risala khuturatul ibtida' wa shu'mul bid'a li fadilati Sheikh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahullah ta'ala, tulifika katika kikao cha mwisho alwajhu athamin irhamukallah, katika kuonyesha shari iliyoko ndani ya bid'a. قال الشيخ حفظه الله الوجه الثامن أن صاحب البدعة لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نجامب لخطار سانا قومت وبدعة هتروا سوى كن ماجي كتك حوضي Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali na atakosa shafaa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hilo lina dalili, na yatosheleza hili kumfanya Muislamu ajiepushe na kujiweka mbali na uzushi, na awe na tahadhari sana katika dini yake, asije akaingia katika watu hawa. Fi sahihaini min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awwalu man yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim, mtu wa kwanza atakayevikwa nguo siku ya kiyama ni Ibrahim. Na hii wanaovioni wataja kwa sababu yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemlipa, baadhi yao wasema alipotupwa ndani ya moto nguo zake peke yake zilichomeka, kwa hivyo akabaki akiwa bila nguo. Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa badala yake kwa siku ya kiyama, yeye ndiye atakayekuwa wa kwanza atakayevikwa nguo. Wallahu a'lam. Ingawa hadithi ni thabit kwa kwanza atakayevikwa nguo siku ya kiyama ni Ibrahim alayhi salam. Wa innahu sayu'ta bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhat ash-shimal, sema kutaletwa watu katika umma wangu kisha wachukuliwe upande wa kushoto wawekwe kando. Faakulu ashabi, sema hawa ni masahaba wangu au ni watu wangu. Mashia utumia lafzi za hadithi kama hizo, sema waona masahaba hawa, wapo katika wale ambao Mtume sallama alivyokuwa hai walikuwa ni Waislamu, katika wale makabila ya mabedui na wengineo. Kisha sitosoma sisi katika tarikh, kuna watu walirtadi, Abu Bakr al-Siddiq na masahaba wa Mtume sallam wakawapiga vita kama Banu Hanif ambao walimfuata Musailamah al-Kadhdhab. Sasa wale akiondoka Mtume sallam aliwaacha wakiwa nani? Ni Waislamu. Na kuna wale walionyimwa kutoa nini? Zaka. Hao hawako kina Umar wala kina Abu Bakr wala kina Uthman na Ali na wengineo katika masahaba wa Mtume sallam, hawako katika. Kwa ikiwa ni hao basi wakusudiwa wao. Lakini hii lafzi pia yaingia kwa wengine pia, kwa wale wanaomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayuqalu innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraghtahum, hawakuacha hawa kurudi nyuma, ni kurudi nyuma kutoka uwawache. Na kweli kila asri ikisongea mbali zaidi na asri ya nubuwa, bid'a zazidi kuwa nyingi na shari yazidi kuenea. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapoambiwa mambo haya atajibu kwa hii aya, ingawa kuna riwaya nyingine ataambiwa kuwa wamebadilisha baada ya wewe kuondoka. Ghayyaru wa baddalu, wamebadilisha ile dini vile ulivyoachia, wamekuja na mambo mapya ya uzushi katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam atasema suhqan suhqan lilladhina baddalu wa ghayyaru ba'di bu'dan bu'dan. Na hii ni dalili ya kuwa hawatapata shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata waombea shafa'a kwa sema bu'dan bu'dan suhqan suhqan lilladhina ghayyaru wa baddalu ba'di. Na hapa asema fa'aqulu kama qala al-'abdu as-salih, yani Isa alayhi salam, nitasema kama atakavyosema yule mja mwema. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa na wao. Falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alayhim, na uliponifisha ukawa wewe ndiye muangaliaji au muangalizi juu yao. Wa anta ala kulli shay'in shahid, na wewe ni shahidi juu ya kila kitu. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ukiwaadhibu ni waja wako na ukiwasamehe hakika wewe ni mwenye nguvu tena mwingi wa hikma. قال الشيخ رسلان حفظه الله وفيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهابا كتك هي حديث تفاتك ومتون سلم هكتاج يقوم بي شفاعة هوات. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر. نكتك موانزو حديث يبا يونيشكوا ile irtidad, kurudi nyuma kuna kukusudiwa hapa, si kurudi nyuma kwa ukafiri, yani kuwa makafiri, la. Li kaulihi sallallahu alayhi sallam wa innahu sayu'ta birijalim min ummati, katika umma wangu, walau kanu murtaddina anil islam lama nusibu ila ummatihi, lau kama wangeli kuwa mirtaddi na kuwacha uislamu wasinge nasibishwa na umma wake. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نتوما سلام ليتاجي أي آية كتك زلي آية لتزيتاجي أكون هيد نين وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها, lau kama Mtume wa sallam angelikuwa yuwajua kuwa hawa watu wametoka kiujumla katika Uislamu, basi asingeitaja hii aya. Li anna man mata ala al-kufri la ghufrana lahu albatta, kwa sababu anayekufa katika ukafiri hasamehewi kamwe huyo. Wa innama yurja al-ghufranu liman lam yukhrijhu amaluhu anil islam, maghfira yatarajiwa kwa yule ambaye amali yake haijamtoa katika Uislamu. Liqaulihi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa mushrik hasamewi, kafir hasamewi, akifa katika kufri yake atakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kwa hivyo wajhi wa nane katika wajhi ambazo amezitaja Sheikh hafidhahullah zinazoonyesha kuwa bid'a ni jambo la shari, ni kuwa mtu wa bid'a hata kunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kupata shafa'a ya Mtume sallam, na hili jambo la hatari sana. Mtu achunge kuingia katika bid'a isije ikampelekea mahali pabaya kama wakati ahitaji zaidi, ana kiu siku ya kiyama ataka maji akatazwa, wakati ahitaji shafa'a ya Mtume sallam aikosa. Wallahu musta'an. Na hapa kuna baadhi ya ahlul bid'a mshawasikia wakisema maneno kama haya. Kuna mmoja azungumza kwenye hadhara ya maulid, naweza kumpa udhuru kuwa ni ami, lakini yasikitisha kuwa kuna watu ambao wafahamu kuwa kile anachokizungumza ni makosa, lakini wacheka na kupigia makofi watu kama hao. Sema siku ya kiyama mimi nitakuwa ubavuni mwa Mtume sana. Wakija hawa mawahabi hawa wakijifanya oh sisi tumfuata Mtume sallam, nitamwambia Rasulullah, waona hawa walikuwa wakikupinga wewe kweli kweli kule, hawataki usome maulidi. Kwa hivyo hawa si watu wako hawa. Si mafahamu. Eti yeye atakuwa ubavuni mwa Mtume sallam. Ah. Jamaa. Yaani mtu kujipa cheo namna hii. Si Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika wewe ndio uwekwe pale. Sababu apiga maulidi sana. Chunga wewe unaifanya hivyo, usije ukawa hata yale maji hutoyana. Na ukakosa shafaa ya Mtume sallama kwa uzushi huu unaozua, chunga sana. Sababu Mtume sallama mwenyewe lile jambo hakulifanya wala hakulifundisha wala masahaba wake hakulifanya wala hakulifundisha. Vipi wataka kutuambia kuwa kwa sababu hii wataka kumtoa mtu kule kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wewe na bid'a unazifanya ndio uko mbali kabisa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake. Watu wachunge na hizi bid'a. Tizama bid'a zilipofikisha watu mpaka imemfikisha mtu kuwa amejimakini kwa yeye siku ya kiyama ana amani kabisa, hana matatizo. Subhanallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia waumini kuwa ni mushfiquna minha, waiogopa ile siku. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lakini kuna watu wana jur'a ya kuzungumza maneno kama haya. Allahu musta'an. Alwajhu at-tasi' anna sahib al-bid'a ينزع منه التوفيق ويوكل الى نفسه. مزوشي هنيمو توفيق هافيكيش بل هو يجمزوا katika nafsi yake. فان الله تعالى بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين حسب ما اخبر في كتابه. الله سبحانه وتعالى amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rehma kwa walimwengu wote, kama vile alivyotupa habari hizo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Waqad kunna qabla tulu'i dhalika an-nur la nahtadi sabila. Kabla ya kuja nur ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii ardhi, tulikuwa sote hatujui njia kuelekea. Wala na'rifu min masalihina ad-dunyawiyya illa qalilan ala ghairi kamal. Na tulikuwa hatujui katika maslahi yetu ya kidunia isipokuwa machache, tena si kwa ukamilifu, pamoja na kuwa tujifanya tuijua sana dunia. Wala min masalihina al-ukhrawiyya qalilan wala kathiran. Ama katika maslaha ya kiakhir hatujui la kidogo wala kingi, hakuna chochote tunachojua. Bal kana kullu ahadin yarkabu hawahu, kila mmoja alikuwa akipandia matamanio ya nafsi yake. Hatta ba'atha Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam lizawali ar-rayb walintibas, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja kuondoa shaka na kuja kuondoa chochote kinachowakanganya watu. Wartifa'i al-khilaf al-waqi'i baina an-nas, na kuondoa ile khilaf iliyokuwa baina ya watu. Watu wakawa katika moyo wa mtu mmoja, kitu kimoja. Fa idha taraka al-mubtadi'u hadhihi al-hibat al-'azima wal-'ataya al-jazila, mubtadi' akiwacha zawadi hii kubwa زوادي عظيم وليوبيونا الله سبحانه وتعالى وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا أكاوى أتاكا كجتنجيزا نفسياك ندنياك يأي منيوك بنفسياك كونجيا أمبازو شريا الله سبحانه وتعالى نمتم يوك سلم هوا كجعليا كوننجيا فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة vipi tena huyu atapata hifadhi na kuingia chini ya hii rahma wa huwa kad halla yadahu min habri al-ismati ila tadbiri nafsihi na yeye ameifungua ile kamba ya isma ya hifadhi akaelekea katika kujipangia mambo yake nafsi kwa binafsi yake fa huwa haqiqun bil bu'di an ar-rahma kwa kweli huyu kikweli ajiweka mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mushikamani na kamba ya Allah nyote kuwa kitu kimoja. Msifarikiane. Na hapo wanaokusudiwa ni Waislamu. La shangaza wallahi. As-sufiyya. As-sufiyya wa ma adraka ma as-sufiyya. Hao watu wa ajabu sana. Hii aya wameiandika katika kitambara kisha wakampa kasisi avae. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nahnu na'tasimu ma'an nasara. Lakini la na'tasimu ma'al wahabia. Tuko tayari kuungana na manasara na mayahudi lakini si wahabia. Wahabia a'da'u l-islam. Wanavuaita wa. Maadui wa Uislamu. Fallahu al-musta'an. Sijui nani hapo atakuwa ni adui wa Uislamu. Achora aya Allah Subhanahu wa ta'ala katika kitambara kisha ampa mtu amevaa msalaba avaa aya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Salaman afia. Hivi sisi tuelekea wapi jamani? Haimaanishi kwa yule ni kafiri umdhulumu la. Hatukusema umdhulumu. Wala tukusema uwa. Lepua sifanye hivi kama mahawari wanafanya. La, si tuseme hivyo. Lakini isikupelekee wewe kujipendekeza mpaka ukatanaza katika dini yako. Wallahi vile mtakavyofanya hao waridhii hao. Na si maneno ninayozungumza mimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, "Walan tarda 'anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Ikiwa mtu wa Muhammad sallam na uadilifu aliyokuwa nao hawatamridhia mpaka afuate mila yao. Ikiwa tafuta mila yao atamridhia. Itakuja mimi na wewe. Maanake wengine wanasema nini? Hii aya mkusudia Mtume sallam. Sisi tuseme sawa. Ni Mtume sallam anayekusudiwa hapa. Walan tarda 'anka ni Mtume sallam anayekusudiwa. Sasa ikiwa Mtume sallam aambiwa hivyo na sisi ikiwa Mtume sallam aambiwa vile utakavyofanya hawakuridhii hawa mpaka uwafuate wao. Ukiwafuata wao utakuridhia. Ha mimi na wewe tuambiwe nini? Sisi tunahitaji tuambiwe maneno makali zaidi ya hivyo, sio? Naam. Kwa nyie mnaojipendekeza jueni kitu kimoja. Siku ile mtabeba msalaba mvae shingoni. Museme Isa wal iyadhu billah ni mtoto wa Allah. Ama thalithu thalatha. Ama huwa Allah. Siku hiyo ndo watawaridhia. Lakini maadamu wasema mwasoma aya in qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Maadamu wasema ni nabii kama manabii wengine, amezaliwa kwa muujiza bila baba, basi nyinyi hamwezi kupendeza mbele ya macho yao. Hata mkafanya nini, anendeni mkajiridhishe mwenyewe. Allah azunza maneno yatabadilika kweli? Si twasoma Qur'an jamani? Si Qur'an yazunza. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. آمن أنا الله سبحانه وتعالى. الله أن يزمزم ولا سميم ولا سميم. ومسألة الولاء والبراء لشيء. نمسألة عدالة. نوات وسيقوا إسلام لكتك إنجينة. لزيمة عملية النوات قوة دليف. تسوى ظلوم. Lakini haijamaanisha tujipendekeze mpaka tutanazal katika nini? Katika dini yetu. Nafikiria maneno yameeleweka. Kwa usifanye istighlal kwa wale wachochezi, hatujachochea kitu. Twasema tu hivyo mnavyofanya ni makosa. Hivi mwaambia nyinyi mkikaa na wao. Hivi sasa hivi kuna kikao kimepangwa cha vijana wa Kiislamu. Wachanga watangamanisho tena. Simango viharibika, ningeonyesha ujumbe. Tena hapo ndani wawekwa Mayahudi kama wako, Manasara kama wako, vijana wa Kiislamu kama wako na traditionalist. Maana yake nini? Wapagani wale ambao hawana dini, kama ninaelewa, watu wa kutumia mambo ya utamaduni, uganga uganga na nini na kuvaa mahirizi na wote hawataikwa pamoja kuonyesha kuwa waweza kuwa kitu kimoja. Inna dina inda Allahi al-Islam mahma qultum wa fa'altum. Hii aya haiwezi kubadilika. Inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Vile mtakavyofanya haiwezekani. Waambieni ukweli bwana, hakuna shida. Qul ya ahli al kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah. Si haya maneno amezungumza Mtume sallam? Alikuwa hawezi kuambia Waroma njooni tukaeni pamoja, sisi tuweza kuwa pamoja. Waroma sio walikuwa ni Manasara? Naam. Lakini anapoandika barua andika nini? Aslim taslam wa illa fa alayka ithm kadha wa kadha, kisha qul ya ahla alkitab ta'alu ila kunu ba ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum at-tauhid ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكن كوكا قال شو كسم ويو كوساوا انا مين بيان كوساوا ويو كيف انا بيبوني حتى مين بيان كيف ايفي ايفي انا بيبوني انا كدانغانيا او دانغانياني تو. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه توشافا وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين. يماني وانبياني وكويلي هوين الله كوا انغوزا باذيا وكمفواتا متومزا سلم وكوفواتا وإسلام وكوا نسبابو يكو انجيا بيبوني كنو سمدا نغني متو عمباكي كتك كفر عباكي كولي كولي ومانبيا ويوكو ساو نسيماتينا واديليفو نكتو كنجين نكو دنغني واتو نكتو كنجين كم سيتو ميا وانغوا. Fanyeni uadilifu, msimdhulumu mtu. Dhulma ni haram kwa viumbe wote. Inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Msimdhulumu mtu. La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wafanyeni wema, wafanyeni uadilifu, lakini haijamaanisha muambie dini yetu na yenu ni sawa. La la la la, hata siku moja. Qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith. Haiwezekani. Hata ikiwa uchafu ni mwingi, hauwezi kuwa kama kile kilicho kisafi. Hata siku moja. Kwa hivyo wajue wale wanaofanya jambo la kukaribisha baina ya dini. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala, si yangu wala si yako wewe, na kila muislamu ni wajibu juu yake kujisalimisha na maneno haya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nimetoka kidogo niko nazungumzia wa'tasimu bihablillahi jami'an, nikakumbuka picha mmeiona ya yule bwana aliyevaa jisalaba hapa kisha akavaa aya ya Qur'an sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Allah yahdina wa iyyaka. قال بعد قوله اتقوا الله حق تقاته فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا. كشكمانا نكام بي الله نكمش الله حق يفين نفستحق كمش وأن ما سوى ذلك تفرقه كن يوم تعيب فرقة لقوله ولا تفرقوا. والفرقة أخص أوصاف المبتدع. Sifa mbovu kabisa ya mubtadi' ni furqa. Walivozua bid'a wakaleta fumina shangale wasema, "Wana hawa hawataka kuungana na watu. Hawa ndio waleta furqa. Sisi hatujaleta furqa. Sisi tuko kwenye asl. nyinyi ambao mmezua katika dini ya Allah ndio mmejitoa katika hii asli. Kwa hivyo kuna uwajibu wa kuambia muache hizo bid'a, murudi katika asli aliyokuwa nao Mtume Muhammad SAW na masahaba wake. Ama kusema kuwa tuungane katika batil, la la wa alf la, na hilo halitawezekana hata siku moja. Kweti ahli sunnati wal jamaa wakaungana na mashia ama na masufi ama na mahizbi, sahauni hilo, haliwezekani mpaka muache hiyo batil mliokuwa nao mrudi katika haki. Hapo tutakuwa kitu kimoja. Ama tuko pamoja kama katika aya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, kwani mmoja wa Kiyahudi si mmoja wa Kiislamu. Waislamu hawana umoja huo hata siku moja. Eti niko na mwenzangu, najua huyu ana batil zake, hayake muatie mwenyewe. Vipi tumwatie mwenyewe? Basi wewe mtakii khairi wewe. Humpendi huyo ndugu yako unayesema umpenda. Hawa jamaa hawapendani kikweli. Na ndio maana wao husema, waona wale sasa hivi wenyewe wenyewe kwa wenyewe, si wenyewe kwa wenyewe. Hiyo ni alama kuwa tuko katika haki, kwa sababu ikiwa mtu wangu amefanya batil nitamwambia umefanya batil, hata kama ni mtu wangu. Na akikataa kuachana batil tutaachana naye. Wangapi tumeachana nao tangu tufahamu hii dawa? Wangapi maulama wamewazungumza na watu wakajiepushana? Wangapi? Wangapi? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Weke ngeuka tu, uache njia ya haki, Allah ataleta waheri kuliko wewe. Wallahi law kama mtaiacha hii dawa, Allah atawaleta wabora kuliko sisi, wanaoweza kuifikisha hii dawa kuliko sisi, na wataieneza. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin ila akhir alaya. Kwa usione wewe muhimu sana, kwa wewe ni chombo, hakuna kama wewe. Wewe bila wewe mambo hayaendi. Wadanganywa babangu, wallahi wadanganywa. Allah subhanahu wa ta'ala hii dini ni yake, na yeye ndiye atakayehifadhi. Ma tainusuru bi'izzi azizin au dhulli dhalilin, kwa njia yoyote Allah atainusuru hii dini, na si ufasaha wala kuwa yule ni mzungumzaji mzuri wala yule ni kadha, wallahi la. Liannahu alhaq, maadamu ni haki itafika tu. Kwa ahlul bid'a ni ahlul furqa, wao ndio wanaoleta furqa baina waislamu. Hebu mtoko bana, tuyawache. Kwa nini nyi hamwachi maulidi? Kwa sababu watu wapingana kwa ajili ya maulidi? Tuachaneni nayo hii, hatueni kitu kimoja, si basi? Tuachaneni na bid'a hii, tuwe kitu si ndio yatutofautisha hii bid'a hii, tuachaneni nayo hii, ndio yatutofautisha hii, tuachaneni nayo, si hivyo? Hao mnaoita mawahabi, kuna kipi ambacho wakifanya wao eti chale cha furqa katika mujtama? Hakuna, isipokuwa yote wanaoyazungumza yako katika dini. Qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salaf. Lakini nyinyi mnaoyafanya ndio wanaoleta furqa katika dini. Watu sasa waanza kushindana, yafai haifai, yafai yafai, yafai qala Allahu qala rasuluhu, mwambie hamsiki. Sasa maadamu hii yaleta furqa, achaneni nayo, murudi katika usawa, ikiwa kweli mwataka umoja. Sababu hao mnaoyafanya ndio wanaoleta nini? Furqa. Ndio sifa mbovu walikuwa nao ahlul bid'ah, li'annahu kharaja an hukmi Allah وباين السواد الاعظم من اهل الاسلام. السواد الاعظم اهل الحق, wale watu wa haki amewaacha na kujitenga na kujitenga na wao ndio wakawa watu wa nini? Wa bid'a. Nitasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.